Розділ 16. Щоденник лікаря С'юарда. Продовження. Саме за чверть до 12 ми перелізли через низьку огорожу цвинтаря. Ніч була темна, місяць лише іноді прозирав крізь хмари, що сунули небом. Ми намагалися триматися якомога ближче один до одного. Ван Гелзінг ішов попереду, показуючи дорогу. Коли ми дісталися до могили, я почав уважно стежити за Артуром, оскільки близькість місцевості, пов'язаної із стількома сумними спогадами, могла його схвилювати. Але він тримався стійко. Мабуть, таємничість захопила його. Професор відчинив двері склепу і, помітивши наше вагання, підбадьорив нас тим, що сам пройшов уперед. Ми рушили за ним, і він зачинив за нами двері. Потім він запалив тьмяний ліхтар і показав на домовину. Артур ступив уперед. Ван Гелзінг сказав мені: «Ти вчора був зі мною. Тіло Люсі лежало тоді в домовині?» «Так, лежало». Професор звернувся до інших. «Ви чуєте? І все-таки дехто мені ще не вірить». Він узяв викрутку і знову зняв кришку з домовини. Артур, блідий і мовчазний, дивився на це. Коли кришку зняли, він зробив крок уперед. Ван Гелзінг відкинув цинкову кришку, ми зазирнули в домовину і позадкували. Домовина була порожня. Протягом кількох хвилин ніхто не вимовив ані слова. Потім професор сказав: «Два дні тому я прийшов сюди із С'юардом і відкрив домовину. І ми застали її порожньою, як і зараз. Потім ми залишилися чекати і побачили щось біле, що рухалося між деревами. Наступного дня ми прийшли сюди вдень і побачили Люсі в домовині. Чи не так, Джоне?» «Так». «Тієї ночі ми прийшли саме вчасно. Зникла ще одна дитина, і ми, дякувати Богу, знайшли її неушкодженою серед могил. Учора я прийшов сюди до заходу сонця, оскільки після заходу сонця немертве оживає. Я прочекав тут цілу ніч до світанку, але нічого не побачив. Мабуть, тому що я причепив до дверей часник, який немертве не терпить, та інші предмети, яких воно уникає. Сьогодні ввечері, ще до заходу сонця, я зняв часник і все інше. Ось чому ми побачили домовину порожньою. Почекайте разом зі мною. Досі тут відбувалося дуже багато дивного. Якщо ми тихенько сховаємося де-небудь поза склепом, ми побачимо ще дивовижніші речі». Ми по черзі вийшли зі склепу. Професор вийшов останнім і зачинив за собою двері. Ох, яке приємне і чисте нічне повітря після задушливого склепу. Ван Гелзінг взявся до роботи. Спочатку він вийняв зі свого саквояжа щось схоже на тонкі вафельні бісквіти, акуратно загорнуті в білу серветку, потім повну жменю білої речовини на зразок тіста чи замазки. Він дрібно накришив вафлі та змішав із замазкою. Потім, нарізаючи з цієї маси тонкі смужки, замазав щілини дверей склепу. Мене це спантеличило, і стоячи поблизу нього, я запитав, що він робить. Артур і Квінсі підійшли теж, оскільки обидва були дуже зацікавлені. Він відповів: «Я закриваю вхід до могили, щоб немертве не могло туди увійти». «А це що?» – запитав Артур. Ван Гелзінг побожно зняв капелюха і сказав: «Святі дари! Я привіз їх з Амстердама. У мене є відпущення гріхів». Відповідь могла злякати найзапеклішого скептика. І кожен із нас відчув, що при таких серйозних діях професора, коли він наважується використати найсвятіше для нього, не можна йому не вірити. Ми тихо і покірно оточили склеп, прагнучи розміститися так, щоб ніхто з перехожих не міг нас помітити. Я жалів інших, особливо Артура. Мені самому весь цей страх був уже знайомий із попереднього візиту. Запало довге мовчання, нескінченна тягуча тиша, потім долинув тихий і різкий свіст професора. Він показав у долину. На тисовій доріжці з'явилася біла фігура, яка поволі наближалася. І тієї ж миті, крізь хмари, що мчали, визирнув місяць і з вражаючою виразністю освітив жінку з темним волоссям, одягнену в саван. Обличчя не було видно, оскільки воно схилилося, як здавалося, над білявою дитиною. Було тихо, потім пролунав різкий короткий крик, яким іноді у вісні кричать діти. Ми хотіли кинутися вперед, але професор посварився нам рукою з-за тисового дерева, і ми побачили, як біла фігура рушила далі. Тепер вона була настільки близько, що ми могли чітко її роздивитися. Тим паче, що місяць усе ще світив. Мурашки побігли у мене по тілу, і я почув важке дихання Артура, коли ми впізнали риси Люсі Вестенер. Але до чого вони змінилися? М'який вираз обличчя перетворився на кам'яну, бездушну, жорстоку маску, а цнотливість – на пожадливу хтивість. Ван Гелзінг виступив уперед, і, скоряючись його жесту, ми всі підійшли до склепу, витягнувшись в одну лінію. Ван Гелзінг підняв ліхтар і простягнув уперед обладку. При світлі, яке падало на обличчя Люсі, ми побачили, що її губи були в крові, і свіжа кров струменіла по підборіддю і плямувала білизну савана. Нам стало страшно. При тремтливому світлі я помітив, що навіть залізні нерви Ван Гелзінга його зраджували. Артур стояв біля мене, і якби я не схопив його за руку і не підтримав би, він, напевно, впав би. Побачивши нас, Люсі, я називаю фігуру, що стояла перед нами, Люсі, бо вона була схожа на Люсі. Шиплячи, як кішка, захоплена зненацька відступила назад і подивилась на нас. Це були очі Люсі за формою і за кольором. Це, поза сумнівом, були її очі, але не ясні, а повні пекельного вогню замість знайомих нам чистих, ласкавих очей. У той момент залишок моєї любові до неї перейшов у ненависть і відчуття огиди. Якби треба було вбити її зараз, я зробив би це з диким задоволенням. Коли вона поглянула на нас, очі її запалали, і обличчя спотворилося похитливою посмішкою. О, Господи, як жахливо було це бачити! Вона опустилася на землю, бездушна як диявол, і продовжувала ревно притискати дитину до своїх грудей та гарчати, як собака над кісткою. Дитина раптом різко скрикнула і застогнала. При цьому з грудей Артура вирвався стогін. Вона ж, піднявшись, рушила до нього з розкритими обіймами і похитливою посмішкою. Артур відсахнувся і затулив обличчя руками. Вона все-таки продовжувала до нього наближатися із млосною, похитливою грацією сказала: «Ходино до мене, Артуре, залиш інших і йди до мене. Мої обійми жадають тебе. Прийди, ми відпочинемо з тобою разом. Іди до мене, мій чоловіче, іди до мене». У її голосі була якась диявольська солодкість. Він звучав як срібний дзвоник, і слова її, хоч і стосувалися іншого, чаклунськи подіяли і на нас. Що ж до Артура, то він перебував ніби під гіпнозом. Він широко розкрив їй свої обійми. Вона була вже готова рвонути до нього, але Ван Гелзінг подався навперейми, тримаючи перед собою золотий хрестик. Вона відсахнулася та зі спотвореним, повним злості лицем кинулася повз нього до входу в склеп. За кілька кроків від дверей вона зупинилася, неначе затримана якоюсь непереборною силою. Потім озирнулася, і яскраве світло місяця та ліхтаря Ван Гелзінга освітило її обличчя. Мені ніколи ще не доводилося бачити такого злостливого виразу, і, сподіваюся, жодний смертний цього не побачить. Квітучі кольори перетворилися на багрово-сині, очі, здавалося, сипали іскри пекельного вогню, брови насупилися, вигини тіла були як кільця змій-медузи, а чарівний рот перетворився на відкритий квадрат, як у масці пристрасті у греків чи японців. У такому вигляді вона простояла кілька хвилин, що здалися нам цілою вічністю, між піднятим хрестом і священними брамами входу до склепу. Ван Гелзінг порушив тишу, запитавши Артура. «Відповідай, друже мій, чи продовжувати мені свою роботу?» Артур, затуливши обличчя руками, відповів. «Роби, що хочеш. Роби, що хочеш. Цього жаху більше не повинно бути. Йому стало недобре. Квінсі і я одночасно підскочили до нього і взяли його під руки. Ми чули, як Ван Гелзінг підійшов до дверей і почав виймати із щілин священні емблеми, які він туди заткнув. Ми всі були вражені, коли побачили, що жінка з таким же тілом, як у нас, прослизнула в проміжок, крізь який навряд чи могло пройти навіть лезо ножа. Якесь радісне відчуття оволоділо нами, коли ми побачили, як Ван Гелзінг знову спокійно заткнув щілини за маскою. Покінчивши з цим, він підняв дитину і сказав: «Ходімо, друзі мої, до завтра нам тут робити нічого. О півдні тут похорон, одразу ж після нього ми прийдемо сюди. Всі друзі померлого підуть раніше другої години. Коли гробар закриє ворота, ми залишимося, оскільки потрібно зробити ще дещо, але не те, що ми робили сьогодні вночі. Що ж до малятка, то з ним усе гаразд, і до завтра воно буде здорове. Ми покладемо його так, щоб його знайшла поліція, як і минулої ночі, а потім підемо додому». Підійшовши в притул до Артура, він сказав: «Друже мій, Артуре, ти переніс важке випробування, але згодом ти побачиш, яке необхідне воно було. Тепер тобі зле, дитя моє. Завтра в цей час, Бог дасть, уже все буде скінчено. Отже, тримай себе в руках». Ми залишили дитину і вирушили додому. 29 вересня. Близько 12-ї години ми втрьох, Артур, Квінсі Моріс і я, пішли до професора. Дивно вийшло, що всі інстинктивно одягнулися в чорні костюми. О пів на другу ми були вже на цвинтарі і блукали там, спостерігаючи. Коли ж гробарі закінчили роботу, і сторож, переконавшись, що всі пішли, зачинив ворота, кожен з нас став на своє місце. Цього разу у Ван Гелзінга замість маленької сумки був із собою якийсь довгий, шкіряний, доволі важкий ящик. Коли на дорозі стихли кроки відвідувачів, ми тихо пішли за професором до склепу. Професор вийняв із сумки ліхтар, дві воскові свічки і освітив склеп. Коли ми знову підняли кришку домовини, то побачили тіло Люсі у всій красі. Але у мене зникла вся любов. Залишилося лише відчуття огиди до того, що перебрало образ Люсі, не взявши її душі. Навіть обличчя Артура зробилося якимось жорстоким, коли він на неї поглянув. Він звернувся до Ван Гелзінга. «Це тіло Люсі? Чи просто демон в її оболонці?» «Це її тіло, і в той же час не її. Але зачекай трохи, і ти побачиш її такою, якою вона була». Там лежала не Люсі, а кошмар. Гострі зуби, скривавлені, похитливі губи, на які жахливо було дивитися. Ця плотська, бездушна істота здавалася диявольською насмішкою з непорочності Люсі. Ван Гелзінг зі своєю звичною послідовністю почав виймати з ящика різні речі і розкладати їх у певному порядку. Спочатку він вийняв паяльник, потім маленьку лампочку, яка виділяла газ, що яскраво горів слабким синім полум'ям, і нарешті круглий дерев'яний кілок завтовшки в 2,5 або 3 дюйми і близько 3 футів завдовжки. З одного кінця він був обпалений і загострений. Потім професор вийняв важкий молот. На мене всякі лікарські приготування діють збудливо і підбадьорливо, але у Артура і Квінсі вони викликали збентеження. Проте вони трималися і чекали. Коли все було приготовлено, Ван Гелзінг сказав: «Перш ніж узятися до справи, поясню вам дещо. Все це стосується знань і досвіду стародавніх народів і всіх тих, хто вивчав владу немертвого. Стаючи такими, вони перетворюються на безсмертних. Вони не можуть померти. Їм доводиться продовжувати жити рік за роком, збільшуючи кількість жертв і розмножуючи зло мирське. Бо всі, хто вмирає від укусу немертвого, самі стають немертві і гублять у свою чергу інших. Таким чином, коло розширюється так само, як і коло на воді відкинутого каменя. Друже Артуре, якби Люсі тебе поцілувала тоді, перед смертю, або вчора вночі, коли ти розкрив їй свої обійми, то і ти з часом після смерті став би Носферату, як це називають у Східній Європі, і збільшив би кількість немертвих. Кар'єра цієї нещасної лише почалася. Ті діти, кров яких вона висмоктувала, ще не перебувають у небезпеці. Але якщо вона продовжуватиме жити немертвою, то вони щоразу більше втрачатимуть крові. Її влада примусить їх приходити до неї, і вона висмокче у них всю кров своїм огидним ротом. Але якщо вона дійсно помре, то все припиниться. Крихітні ранки на шийках зникнуть, і вони повернуться до своїх іграшок, навіть не знаючи, що з ними було. Найголовніше тут те, що коли повернути немертве до справжньої смерті, то душа бідолашної Люсі звільниться. Замість того, щоб чинити зло ночами і щодень дедалі більше уподібнюватися до диявола, вона зможе спокійно посісти своє місце серед ангелів. Отже, друже мій, та рука, що завдасть їй удару визволення, буде для неї благословенною. Я сам готовий це зробити, але, можливо, серед нас знайдеться хто-небудь, у кого на те більше прав». Ми всі подивилися на Артура. Він зрозумів так само, як і ми, що безмежна любов закликала його виконати цей обов'язок, аби пам'ять Люсі залишилася для нас священною, а не нечестивою. Він ступив уперед і сміливо сказав, хоча руки його тремтіли, а обличчя було біле, як сніг: «Вірні друзі мої, дякую вам із глибини своєї розбитої душі. Скажіть, що треба зробити, і я не здригнуся». Ван Гелзінг поклав йому руку на плече і промовив: «Молодець! Трохи хоробрості, і все скінчиться. Цей кілок треба вбити їй у серце. Це буде жахливе випробування, я впевнений. Але це ненадовго, і потім ти радітимеш більше, ніж тепер сумуєш, і вийдеш звідси з полегшеною душею. Але не варто вагатися, раз уже ти зважився. Думай лише про те, що ми, твої вірні друзі, тут, з тобою, і весь час молимося за тебе». Артур узяв кілок і молот. А оскільки він на щось зважився, то рука його ніколи не здригнеться. Ван Гелзінг відкрив свій молитовник і почав читати молитву, а Квінці та я повторювали за ним слова, як могли. Артур приставив кілок загостреним кінцем до її серця, і я бачив, як вістря вп'ялося в тіло. Потім він ударив із усієї сили. Люсі почала звиватися в домовині, і якийсь мерзотний крик, від якого холоне кров, зірвався з її червоних губ. Тіло здригалося в корчах і звивалося, Гострі зуби клацали і кусали губи, а з рота бризкала піна. Але Артур жодного разу не здригнувся. Потім здригання і судоми тіла зробилися тихішими. Зуби перестали клацати, обличчя заспокоїлося. Жахливу роботу було скінчено. Молот випав з рук Артура. Він захитався і впав би, якби ми його не підтримали. Піт заливав йому очі, і він задихався. Нелюдська сила волі та бажання врятувати її душу допомогли йому виконати цю роботу, на яку інакше у нього не вистачило б сил. Протягом декількох хвилин нас поглинули турботи про нього, тож ми й не дивилися на домовину. Коли ж ми туди зазирнули, шепіт здивування і переляку пролунав серед нас. Ми вдивлялися так уважно, що навіть Артур піднявся із землі, на яку він опустився в знемозі, і підійшов поглянути. Обличчя його змінилося, і похмурий вираз зник, і засвітилася радість. У домовині більше не було тієї жахливої істоти, якої ми так боялися, і яку настільки зневажали, що вбити її було привілеєм. Там лежала Люсі така, якою ми бачили її за життя. Вираз обличчя був на диво чистий і милий, хоча горе і страждання залишили на ньому відбитки, але навіть ці відбитки були нам дорогі, оскільки саме такою ми звикли бачити її останнім часом. Ми відчували, що спокій, відбитий на її обличчі, був анічим іншим, як символом вічного прийдешнього спокою. Ван Гелзінг підійшов, поклав руку на плече Артура і сказав: «Ну що, Артуре, друже мій, дитя моє, чи пробачиш тепер мені?» Артур узяв руку старого, підняв її і, поцілувавши, промовив: «Так, хай поблагословить тебе Господь за те, що ти повернув душу моїй коханій, а мені спокій». «Тепер, дитя моє, ти можеш її поцілувати», – сказав професор. «Поцілуй її в мертві губи, якщо хочеш, бо тепер вона вже не злий диявол і не загибла навіки істота. Вона більше не мертве диявола. Вона належить Богу, і душа її разом із ним». Артур нахилився і поцілував. Потім ми попросили вийти його і Квінці зі склепу. Професор і я відпиляли кілок, залишивши вістря в її тілі. Потім ми відрізали їй голову і набили рота часником. Запаяли цинкову домовину, пригвинтили кришку дерев'яної домовини і, зібравши наші речі, вийшли. Замкнувши двері, професор передав ключ Артурові. Перш ніж рушити далі, Ван Гелзінг сказав: «Тепер, мій друже, перший крок уже зроблено, а він був для нас найважчим. Але залишилася ще одна велика робота – знайти автора всіх наших бід і знищити його. У мене є нитка, і по ній ми дістанемося до нього, але це довге і важке завдання. Тут є небезпека і великий ризик. Чи не допоможете ви всі мені? Ми навчилися вірити, чи не так? А якщо так, то чи не наш це обов'язок? Я сподіваюся на успіх». Ми по черзі потиснули йому руку, і угоду було укладено. Потім професор сказав: «За 2 дні прошу всіх прийти до мене о 7-й годині обідати. Я відрекомендую вам 2 спільників, яких ви ще не знаєте. Я все приготую для нашої роботи і розкрию всі свої плани. Джоне, ходімо до мене. З тобою я повинен порадитися ще багато про що, і ти можеш допомогти. Сьогодні я їду до Амстердама, але завтра ввечері повернусь. Потім почнеться велика боротьба. Але спочатку мені хочеться ще багато дечого розповісти вам, щоб ви знали, що робити і чого остерігатися».